Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller vær med at lytte med, når vi sender. Helt ærligt. Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Og i dagens anledning, det er fredag, naturligvis også med ingen ringere end Kapel Kjeld. God eftermiddag, Kjeld. God aften, havde han sagt. God eftermiddag. Ja, men det er fordi, du har snydt i dag jo. Så kan man jo sagtens komme og sige god aften. Du har jo... Jeg har faktisk lige... Ja. Færdiggjort. Det må man ikke sige, men jeg har faktisk lige færdiggjort Unger Bunker. Som bliver sendt fra kl. 18 i dag. Til kl. 21. Ja. Bliver det et godt program i dag? Kan du så godt spørge nu? Jeg synes, det er et rigtig godt program, og den sidste time er lidt mere hårdt pumpet end normalt. Der er gæstemix fra ingen ringer end Paul van Dijk, som jo spiller i København i aften, så der er noget til transfolket der, og jeg kan godt love, der er så meget skrald på den teams mix, han har leveret, at... Jamen altså. Okay, så her er aftalen, kære lytter. Du sidder derude og har lyst til at høre trans... Så bliver det ikke i vores program, men det bliver nok Kjeld fyrer op for Unger Bunker i aften kl. 1800 her på P3. Mit navn er Anders Breinholt. Over for jeg sidder Kjeld Tolstrup. Til venstre for jeg sidder Henning Mortensen, vores Oscar-nominerede tekniker. Carsten Holt, vores filosof og kontorchef. Og Thomas, vores journalistpraktikant. Gry, hun kommer måske herned. Gry, hun... Foderproducerer også morgendagens Mads og Monopolet, kan man sige. Det bliver jo sendt i morgen direkte, og hun er også producer på det program om fredagen. Afsat meget tid til lige netop det. Når jeg kigger til højre, så står der en tom Coca-Cola, eller en fyldt iskold Coca-Cola og et tom sæde. Anders Lund Madsen er på vej, kan vi sige. Han er måske netop nu ved at parkere Volvoen. Tak til Volvo XC90, lige herude på parkeringspladsen. Tak til BMW, vil jeg også gerne sige. Dejlig, fortryllende 325-serie. Og er Anders der? Kan vi kigge ud? Nej, han er der ikke, Kjeld. Nej. Ja. Så kan jeg bare lige starte. Jeg kan sige, dagens tema i dag, det er fredagsstang. Fredagsstang? Ja, fredagsstang. Det er temaet. Jamen, det er kun fordi, at jeg var i det, der hedder Bornholmerbageren på Østerbrogade i morges. Og... I Bornholmerbæren, ude foran, der var der tilbudsskilt. Og jeg har en eller anden mani med, at jeg skal tage billeder af frisørsaloner rundt omkring i landet. Skal jeg have et billede af sådan noget frisørlis eller et eller andet, ikke? Og så var jeg på jagt efter den frisørsalon, som hedder Frisør Breinholt, som ligger ude i Landskronergade på Østerbro. Men så da jeg så ligger og rekognoserer rundt i kvarteret, der falder jeg så over det her billede, og nu kan man selvfølgelig ikke se det. Fredagsstang og 45 centimeter. Man går forbi Bornholmerbæren på Østerbrogade, og så er der et sandwich-skilt, der står ude foran. Ej, det er måske dumt at bruge det her. Men der står så et skilt, og så står der fredagsstang på 45 centimeter per styk, 27 kroner. Og så står jeg og griner mig lidt i skægget. Tænker, jeg skal næsten lige ind i bæren. Så står der tre meget, meget unge bærejomfruer, som kigger meget, meget mærkeligt på mig, fordi jeg lige har stået og taget et billede af deres udsalgsskilt ude foran, hvor der så står fredagsstang 45 cm, og det var overhovedet ikke, men de synes, der fandt jeg mig ud af, at jeg er meget gammel, 35 år gammel, og jeg synes, det var mægtigt morsomt, og de der piger der stod og tænkte, hvad fanden er han for en idiot? Hvorfor står han altså billeder? Ja. Han kunne lige så godt komme ind og tage et billede af en kringel i ruden eller et eller andet, ikke? Ja, I ser, hvem der kommer nu. Se, hvem der kommer nu. Hvad? Ja, det er meget fint. Du løber forbi vinduet. Jeg så det godt. Nu kommer du ind helt nonchalant om, jeg har ikke løbet. I bedste Dave Letterman-stil. Hvordan gik det? Jeg har ikke løbet. Nej. Jeg har et ord, og det er... Fredagsstang. Fredagsstang, så har jeg to ord. Hvad er det andet ord? Ford Mondeo er den første serie. Lad være at ligge bag ved dem. Nå, hvorfor? Nå, de har bare sådan en anden ting med, at der skal man da... Der skal man da køre omkring 20 timer. Ja, ja. Mondeoen var jo den, der aflyste Skorpion jo. Det er lidt uhyggeligt. Når jeg sætter mine høretelefoner i, så er der meget, meget mærkelig jazzmusik i, og ikke andet. Jeg er sikker på, at vi sender... Ja, det tror jeg. Nej, det kan godt være, det bare er. Send en sms, hvis du kan høre det, vi siger nu, kære lytter. Okay. Det tror jeg, der vil gøre. Det er da virkelig happy jazz. Det er lidt uhyggeligt. Jamen, det er da bare det, vi spiller, ikke? Nej, det håber jeg ikke. Nå, der var bare skruet meget op. Nå. Det er jo det, der adskiller den også kriminelle teknikker for så mange teknikker. Jeg har bare lige fortalt, du skal se, jeg har lige vist det her billede. Et rigtig sjovt skilt. Et sjovt skilt, jeg bare så i morges på Østerbrogade, da jeg var ude og kigge efter en frisørsalon, der hedder Frisør Breinholt. ude i Landskronegade på Østerbro. Ja. Og så da jeg ligger og rekognoserer området, ikke? Det skal du sige, så sker der hverken. Ja, det har jeg gjort. Nå, okay. Men ved kameraet, så fandt jeg denne her. Jeg kan sige... Fredagsdank på 45 cm. Hold nu op. Jeg kan sige, det ligger på... Det slår dig vildt med dans, hva'? Jeg har lagt det op på min Facebook-profil som billede, kan man sige, som profilbillede. En ting, jeg er meget glad for at kunne tilføre det her program, det er, at jeg har lige været sammen med justitsministeren. Upsan. Og det var også derfor, jeg kom lidt for sent. Hold da op. Nå. Hvordan altså, går det med den ham? Måde, hvordan går det med han ham? Virker rigtig, rigtig glad. Er han med i vores program i dag? Det er han jo altid i sjælen, ikke? Jo, jo. Og men... også som, men nej, han er bundet op. Det er jo det, han er jo gift med... med en vidunderlig kvinde, som er indehaver af en stribe virksomheder. Ja. Og det var så en af dem. Vægtsø, fantastisk sted, laver intelligente huse. Nå. Der sad hans excellencer og tænker, nå, så er der nok lavvand i rockerkrigen. Men det er jo selvfølgelig fordi, at det er konen. Prøv at. Og der er jubilæum i virksomheden, og så stiller Brian op, fordi ja. Han er ikke alene en flot fyr. Han er også en god ægtemand. Jamen, plus også, at han har jo givet carte blanche til politiet. Præcis. Og jeg sagde så... Jeg skulle så stå og sige noget sjovt, ikke? Mm. Og så håber man jo lidt, at justitsministeren bliver siddende. Nå, så kan det nok være lige så snart, man begynder at sige noget. Så er der mobiltelefon til excellensen. Nå, så var han ude af lokalet. Men jeg skulle hilse dig. Jamen, tak skal du have. Han har faktisk ringet ind tidligere i dag. Prøv at høre. Mit navn er Brian Mikkelsen. Lyt til De Sorte Spejder. Et fantastisk eftermiddagsprogram. Eftermiddags. Med to suveræne værter. Sjovt, underholdende og nogle gange kugleskørt. Kugleskørt. Sådan, ikke? Det er altså landets justitsminister. Det bliver ikke meget finere. Nej, det bliver faktisk ikke finere. Jeg spurgte så, om det var fedt at være justitsminister i forhold til kulturministeriet. Han mente, det var dejligt. Men kantinen var bedre over i kulturministeriet. Ja, de søger ny pressechef i kulturministeriet, har jeg set. Nå. Kjeld, var det noget? Nej. Hvorfor? Nej, du ved mig, politik. Jeg prøver så vidt muligt at undgå politik og MTV. Hvad med Voice TV? Det er sådan, de går ind under MTV. Det er ikke MTV som sådan, det er bare, du ved, den... Ved du, jeg så i går? Jeg så en VH1-koncert med Maroon 5. Og prøv at høre. Ja. Jeg sad og var så betaget af, at ham der forsangeren absolut ingen karisma, ingen udstråling, ingen rockstar power. Men det er jo det nye på VH1. Og så tænker man bare, hør nu da lige en gang, hold da lige fast. Hvad sker der? Altså, skulle han ikke bare være blevet i studiet og lavet noget musik? Ja. Jeg har jo tilkøbt VH1 Classic nu, fordi der får man... Og du har digital TV. Ja, der får man altså de gamle, du ved, underlige hits. Og ikke bare en masse hits. Men jeg kan jo godt lide Dan Racklin, men jeg synes altså nogle gange, det er nogle lidt kedelige numre, han står og præsenterer. Hvor mange erotiske kanaler er der, hvis man får digital TV? Altså, når klokken runder midnat, så er der rigtig mange, skulle jeg helt sige. Så er der gang i... Ja, men så... Der er mere end man kan overkomme. Så er der fredagsstang, du? Ja, det er der. På 45 cm og derover. Til 27 kroner. Ja. Velkommen til De Sorte Spejdere. Det bliver et fantastisk program i dag. Jeg holder parallelt parkeret. Modtaget. Hvad hører vi? Det vi hører, det er The Last Shadow Puppets, eller Last Shadow Puppets hedder det bare ikke noget The foran. Nej, nej, nej. Et helt fremragende album, som jeg lytter rigtig meget til derhjemme. Det hedder The Age of the Understatement, og nummeret hedder My Mistakes Were Made for You. Men Kjeld, når du siger det der, du hører rigtig meget til derhjemme, er det så noget, du siger, at det rent faktisk rigtigt? For altså, du ikke meget høre musik, du skal høre, så hvornår hører du musik, du hører meget? Når jeg er hjemme, så hører jeg mest nogle stille og rolige album, så... Okay. Og det er meget nedgiver. Jeg er en gammel mand. Jeg kan jo ikke sidde og høre elektronisk derude af hele tiden. Det bliver så sæt stresset. Har du råd til Kimino og... Kimino? Kimino. Kimino heroppe ved kaminen. Ja, det sker i et par hjemmebukser. Og en slippers. Og en hush puppy. Jeg har set nede i 7-Eleven, hvis man går helt hen i hjørnet og kigger ned bag... Altså teknisk set inde bag disken. Ved du, så jeg har? Majspiber. Det er stadig jo majspiber. Nej, hvor er det svedigt. Nej, hvor er det svedigt. Det er så... Ved du hvad? En af vores gode venner, det er det, jeg kan løbe at nævne hendes navn, hun har arvet efter sin far. Okay. Og hun har så skulle sidde der, og hvad er der, og der er ikke særlig mange i familien og sådan noget. Så arver hun hele hendes fars pibesamling. En enorm samling af piber. En gigant pibesamling. Ja, der er shagepiber, mærskum, nippe, has. Majs, måske. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, nu er det jo det, unge mennesker, gudskelov er mere fornuftige, end da jeg var ung. Men ja. Der var vi altid nede og købte en majspibe, og så røg vi den så varm, så man ikke kunne holde om den. Og så havde vi en fest derved. Må jeg spille en sang? Nej, vi skal ringe. Fair nok. Men det kan jeg ikke. Vi skal ringe. Ja, det var ellers planen, men telefonen er... Det er, fordi telefonen er jo ikke klar til at vide, at vi skal ringe op allerede. Gider du genstarte den, Henning? Men skal vi så spille sådan musik? Nej, så skal vi have et indslag. Rolig. Jeg er bare lidt sådan... Jeg sidder og bliver lidt spændt nu, hvad det er, du gerne vil spille, fordi... Nej, så stort er det ikke. Nå. Det er bare en gammel. Det er en cover-version af Mad World. Prøv at høre, hvad hedder det? Må jeg ikke spille et klip? Det er bare det med fredagsstang. Så kan vi så godt få det overstået. Så er vi ligesom over det platte, ikke? Men jeg tror det var tema. Eller ja, det er overskriften for i dag. Modtag. Ja, det er det. Det er bare sådan, at det er lidt seriøst, men alligevel, det er en klassisk disciplin i de sorte spejle, vi skal til nu. For det er sådan, at Danmarks absolut kønneste mandlige aftenshow-vært, man kan stemme på ham på BT's hjemmeside, tror jeg. Jamen, ja. Mads Steffensen. Han havde i aftes, her forleden aften, et brandaktuelt tema i aftenshowet. Nemlig de mange bombetrusler, som Danmark har været udsat for i den seneste tid. Mange bombetrusler. I den forbindelse havde han besøg af Rullemarie og hendes chef, major Michael Krog. Og på trods af det alvorlige emne, blev det en noget lummer snak. Det udvikler sig. Højdramatisk. Kan du fortælle lidt om kanonen her, hvis vi kommer lidt tæt på den? Ja, altså det er jo sådan cirka ligesom en kaffekop med vand, der er inde i det rør her. Og så sætter der en krudtladning op bagi, og den sender simpelthen det her vand afsted med et utroligt højt tryk. Og det splitter så det ad, som er lige foran. Og den er selvfølgelig ophængt i noget, som tager det tryk, så trykket ikke forplanter sig. Prøv at stoppe. Han er lidt for fornøjet efter min spil. Det er det, man i pornoindustrien kalder for money shot. Skal jeg da love for, at der er penge i? Eller er jeg helt ved siden af nu? Okay, nu sidder du og kigger på mig, som jeg virkelig er gået over. Det er noget, du har hørt. Det er ikke noget, du ved. Det er netop derfor, jeg spørger. Hvis jeg vidste, så havde jeg jo ikke spurgt det. Okay. Forplanter sig. Og hvem er det, der styrer hende nu? For det er jo ikke dig. Nej, det er ikke mig. Der sidder en person op i kassevognen og styrer den deroppefra. som vi talte om i går, så skal det helst være sådan, at man sidder langt væk og i sikkerhed. Således at hvis der sker noget hernede ved bomben, så går man ikke ud over mennesker. Hvad styrer dit med? Er det joystick, ligesom vi kender fra spil? Ganske normalt, ligesom et avanceret videospil. Hvis nu, hvad er sikkerhedsafstanden for den der? Er det, det er vel en stråle, der kommer ud? Det er at betragte som et våben, kan man sige. Heldigvis så bliver energien i den nedsat efterhånden, så man kommer lidt længere væk. Ja. Så en 15 meter er den afstand, som vi normalt arbejder med. Ja. Hvor meget er det tryk, hun skyder med? Altså, hvis jeg nu blev ramt af det... Jamen, så vil det lave et pænt hul i dig der, hvor du bliver ramt. Og det er også derfor, at vi ikke kan stå foran den, når hun kører frem. Nej. Og i dagens anledning, så skyder vi en lidt anden vinkel, sådan at bomben den gerne skulle blive stående på bænken bag, så vi lige kan se resultatet. Hun kører hen i en passende stilling og kører så vandkanonen ned, så er vi sikre på, at hun rammer der, hvor vi gerne vil have til at ramme. Og nu er det så, at folk skal holde sig for ørerne, ikke? Ja, ja det I skal holde jer for ørerne. Tak, Mads. Tak skal du have, Mads. Det er bondet, Mads, så det er lige meget. Tak, mit ven. Okay, men hold jer for ørerne, det går mok! Der er en ordentlig knald. Øj, mand. Du søger lidt for ørerne, ikke? Ja, du er sindssyg. Jeg fik advaret alle om at holde sig for ørerne. Jeg glemte det selv. Lad os komme hen og se på skaderne. Ja. Og som du kan se, så er den altså gået hele vejen igennem. Fordi den her, det er jo kun tynd pap. Ja. Så den har gået igennem, og den har skilt det af, der måtte være inde i. Tak for demonstrationen. Det var en fornøjelse. Det var så lidt. Det var en stor fornøjelse. Fredagsstang, 45 cm. Jeg skal da love for, at de har oppet det aftenshow. 27 kroner. Har du et stykke musik? Ja, det kan du stole på. Skal vi høre det? Ja, klar. Lad os høre det. Kommer her. Som Kjellius rigtig siger, så det er jo en cover af en cover. Faktisk en cover af en cover af en cover. Ja. Og det var hende, der var den første vandt Idol i Storbritannien. Okay. Ja, og så var det Tears of Fears, der lavede den rigtig? Ja, så blev den så Gary Jules først i den der film. Donnie Darko. Og den næste cover har jeg ikke helt tjek på, men så fik hun fat i den. Vi kan lave en cover. Nu ringer vi lige op. Ja. Og nogen siger, at det er alligevel tidligt, 14.28, allerede ring op. Ja. Men vi gør det nu, hvis Gud, telefonen... Og Telia. Og det hele har lyst. Nej, det er ikke Telia. Hvem har vi? Telia Ty. Man kan kun ringe til Ty med Telia. Ja, fordi kun med Telia. Selv der heller ikke sikkert er Telia-dækning. Hovsan! Hallo? Goddag. Er det Tistads flotteste fyr? Ja, det er det. Nå. Hvad er du på? Nej, så stand, nu går det meget hurtigt. Undskyld. Hvad er du på? Hvad? Arbejdsbåser. Nå, hvad er det for noget arbejde, du laver, der gør dig beskidt? Ja, ikke noget, ja. De er bare behageligt løs herpå. Dit lille. Har du så gjort det sådan, at hvis du nu skulle tisse, havde du ikke behov for at gå på toilettet, så kunne det... Ja. Oha. Kasper, så er der skiver oven i dåsen. Nu skal smukke, vi... smukke mand. Ja. Undskyld, vi ringer lige en time tidligere, end vi plejer. Er det okay med dig? Ja, ja. Nå, det er i orden. Hvad laver du? Jeg er lige på vej hjem til de gamle. Jeg går sammen med Charlotte. Nå! Det var dog alligevel. Nej. Hey, klaveret går amok nu. Hey, har vi en sirene? Har vi et eller andet? Nej, men der må da være. Hvad sker der? For helvede det, Kasper. Du går med Charlotte. Altså, din ven? Ja, dem. Ja. Den samme? Nå. Kasper, prøv lige at sige... Kan vi ikke tale med Charlotte for helvede? Nej, men lige, Kasper, hvad gør du, siger du? Jeg er på vej hjem. Jeg går... Sammen med Charlotte? Ja. Sig lige, du går sammen med Charlotte. Jeg går lige sammen med Charlotte. Søgdækning. Hvad? Nå. Nå. Hvad går I to og snakker om? Ja, hvad? Ikke noget. Bare sådan lidt svært, hvordan det går. Ja. Du mødte hende bare tilfældigt på vejen. Er hun på vej på sprogrejse igen? Nej. Nej, nok meget godt. Kasper, hvad skal dig, Charlotte? Ikke noget. Hun skal hjem, og jeg skal hjem. Nå, så det var ikke planen, at I skulle gå der sammen? I har bare mødt hinanden rent faktisk tilfældigt? Ja. Okay. Træerne vokser ikke ind i himlen. Når du så møder Charlotte, efter du ikke har set hende i et stykke tid? Hva? Ja. Hvad siger du så til hende som det allerførste, når du ser hende? Hvad fanden tror du, hva'? Jamen, det er siger du det til hende? Hvad fanden tror du? Du skal nok starte med lige at sige hej Charlotte først. Ja, det vil jeg også gøre. Det er måske... Ja. Nå? Præcis. Ja, simpelthen. Og Kasper, hvornår har du sidst set Charlotte? Jamen, jeg ser hende jo i skole næsten hver dag. Nemlig. Ja. Men hun er startet på HF før dig, ikke? Nej, hun går på i... Hun går gymnasiet. Nå, ja. Så hun startede på skolen før du startede. Ja, hun startede sidste år, ikke? Ja. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at vide, fordi Kasper er jo lidt af sådan en ekspert ude i bagværk, ved vi jo. Hvad en 45 cm fredagsstang koster i hans del af Danmark? En 45 cm hvad? Fredagsstang. 45 cm fredagsstang. Ja, hvad sådan en koster? Hvad koster den i Tistedbæren? Guldbæren? I den rigtige guldbær i Tisted, ikke den anden? Nej. Slag på tasken. Eller stangen. Eller tasken, som man siger. Kasper. Jamen... Hvad? Kom nu. 70 kroner. Hold da sygt. Det er dyrt. Prøv at høre. En fredagsstang, 45 cm på Østerbrogade i Bornholmerbæreriet. 27 kroner nu. Ja, okay. Men så kan vi få den for 14 hernede. Ja, naturligvis. Kasper, over på, på Tiste Gymnasium, ikke? Ja. Har du meldt dig til, til det der skolestafetten? Nej, hvad er det? Ja, hvad er det? Det er der ellers, kan jeg sige, jeg har fået oplysning, der er 88 bare på dit gymnasium, som har meldt sig til. Hvad? Ja. Ja. Og du kan prøve at spørge Charlotte. Prøv at spørge Charlotte, har hun meldt sig, det er den, der samler ind til Røde Kors næste weekend. Nå, ja, nej, jeg sagde nej i dag. Hvorfor? Jamen, Kasper. Hvorfor? Kasper, skal der muligvis noget den dag? Nej, men der er to. Jo. Hvad skal du? Du skal se maling tørre, eller hvad? Nej. Jeg skal noget andet. Nå ja, men det er da også en god forklaring. Kasper, går du stadig sammen med Charlotte? Ja. Vi er lige på vej op af Grønlandsvej. Grønlandsvej? Ja. Det er en gejlig lang kø. Hvor bor Charlotte? Bor hun i området? Bor hun i nærheden af, hvor dine forældre bor? Ja, det er ikke så langt væk. Og Charlotte flyttet hjemmefra? Nej. Og har Charlotte været din nye lejlighed? Ja. Så. Er der mulighed for, Kasper? Kunne vi tale med Charlotte? Er der mulighed for? Nej, det er der ikke. Hvorfor? Det tror jeg, hun gider. Må vi spørge Kasper, eller Charlotte selv, om vi må snakke med hende? Ja, jeg spørger hende lidt. Okay. Nej, vi... Du gider jeg snakke med hende. Hun gider jeg. Ja, men det er jo det, der er ledende spørgsmål, Einstein. Gider du, at jeg slår dig ihjel nu? Nej, det gør jeg ikke. Nu spørger du Charlotte. Kære Charlotte, tror du ikke, du har lyst til at snakke med de sorte spejder? Hun kan vinde en t-shirt. Ja, men nu det gider hun ikke, vel? Nej. Og hørt. Meget kæle. Det er det eneste, Charlotte nogensinde har sagt. Vi har hørt den berømte Charlottes stemme. Hun lyder sød. Der er bare mange ting, man godt vil snakke med Charlotte om. Ja. Og vi, hun er så tæt på. Vi prøv kan at spørge, rigtig... spørge, om hun har meldt sig til skolestafetten. Er du meldt til det der Røde Kors, eller? Ja. Ja, det er hun. Og hvad har du lige lært lige hun nu? Hun er et godt menneske. Hvad har du lært lige nu, Kasper? Ja. Vejen til en piges hjerte går gennem velgørenhed. Ja, det er ikke så kompliceret. Man møder ikke de søde piger, vi har siddet på knalderskolen. Det er ude at rasle med bøssen. Som man siger. Du kan stadig nå at melde dig til. Og så er vi tilbage ved fredagsstarten. Jamen, Kasper, gider jeg ikke. Kasper, tænk på Afrika. Nå ja. Det er også sundt for kroppen. Ja, altså, du vil ikke proste og stønne sådan der. Hvis du, du, hvis det, du har løbet, min ven, så kan du gå op ad Grønlandsvej. Du får penge i pungen, og du kan stæse op ad Grønlandsvej. Og plus, du har en hel dag med Charlotte. Ja. Okay, det er fair nok. Den kan vi ikke. Der er så den lukket. Ja, ja. Nå, men... Jeg kan godt se det sammen. Gider du ikke prøve at spørge Charlotte? Charlotte, hvad er din yndlingsfilm egentlig? Ja. Og så bare lige holde røret hen, sådan, som om, at bare så vi lige kan høre en sige lidt mere. Ja, okay. Hvad er din yndlingsfilm, du gerne vil have? Hvad siger hun? Ja, hej Charlotte. Okay. Hej Charlotte. Hej. Åh, for... Ej, se... Ej, nu er det der. Nej. Charlotte. Vi er Charlotte i radioen. Nej, det har jeg ikke troet nogensinde skulle ske. Gå indenfor og lytte til Danmarks Radio, hvis man har børn sammen dem omkring. Man vil simpelthen måle den her dag. Det var den dag. Dette er et radiofonisk stykke historie, kære lytter. Vi har faktisk været lidt i tvivl om, du eksisterede, Charlotte, for at være helt ærlig. Ja. Hvis vi skal være helt ærlig, så troede vi, at du kunne have været to ting. Ja. Du kunne have været en Kaspers usynlige ven. Kaspers virkelig usynlige veninde, eller en eller anden dukke. Ja. Eller noget bamse, han havde skåret en hul i. Hvad ved jeg. Men... Charlotte, tusind tak, fordi du ville være med. Og velkommen til De Sorte Spejder. Jamen, selv tak. Det er fantastisk at tale med dig, og Charlotte. Og du allerede nu lever du op til forventningerne. Der er rigtig mange spørgsmål, ja, der trænger på. Men første spørgsmål er nu... Hvad fanden skulle du på sprogrejse efter? Ja, uden mobiltelefon? Du tog på sprogrejse på et tidspunkt. Mm. Ja. Ja. Mm-hmm. Og jeg skal ikke kunne sige, Charlotte, men... Der sker jo det, at du efterlader Kasper hjemme i Tisted i en meget, meget sørgelig tilstand. Og han er jo rigtigt, siger som det er, at du har været på sprogrejse. Men du har så valgt... Det, der så sker, det er så, der går lige nogle uger, så møder du Kaspers mor, det dejlige menneske, nede i gågaden til Kulturnat eller Lang Lørdag eller et eller andet i Tisted. Så har du været hjemme i 3 uger fra sprogrejsen. Da vi snakker med Kasper på et tidspunkt... Ja, undskyld, Silo, du skal nok få lov til at svare om lidt. Det er bare for, at de opriser historien, ikke? For folk, så de også kan huske det. Og det er virkelig uheldigt, at både din mobiltelefon, fordi du har taletidskort, vi er det ved, hvad det er, right. Din computer er gået ned, så du kan heller ikke komme på MSN. Og der er ikke en eneste netcafé i Nordvest-England. Hele Skotland. Hvad fanden, Charlotte, det må da virkelig have været en hård tur. Ja, det var. Nej, det er bare omformulere spørgsmål til, fik du lært noget sprog? Altså, jeg kan ikke rigtig høre, hvad du siger. Jeg spurgte dig, om det var hårdt. Og yeah. Der er England. Yeah. Fordi der ikke var nogen forbindelse hjem. Yes. Jamen altså, det var egentlig meget fint alligevel. Altså, jeg prøvede faktisk at få min mobil til at virke derop, men der var nogen, der ikke rigtig kunne finde ud af den. Mm. Fordi jeg købte en masse ting, og så virkede det ikke så. Skulle jeg stikke i venstre ligesom... side? Ja. Ja, nemlig. Men jeg tror, han havde det meget godt derhjemme. Charlotte, hvordan er det pludselig, at man kan sige, at du har kendt Kasper for mange år? Kasper, hvor lang tid kendte han? Hvor? Siden 8. klasse. Top charm, tror jeg. Hvad hedder det, Kasper der? Hvad for noget? Hvad? Charlotte, hvordan er det lige pludselig, at han så ligesom går ind på dit habitat, eller dit område, kan man sige, ved at starte på samme gymnasie, hvor du har gået et år, og pludselig så har du også tossen gående der? Jamen, jeg synes ikke rigtigt, at han skulle være landmand, så jeg prøvede hele tiden at få ham ind, egentlig, så det var meget dejligt, at han kom. På skolen, ikke? Så ja. Det er dig, der har fået lukket ham væk fra landbrugserhvervet, Charlotte? Den kvindelige list. Nej, ikke helt. Jeg prøver sådan lidt indirekte, men nej. Hvis du kunne bestemme, hvad Kasper skulle lave, hvad skulle han så lave? Han skulle tegne. Ups, han. Nå. Der er nye facetter. Han er rigtig god til at tegne. Ja. Ej, det er ikke engang løgn. Det er faktisk ikke engang løgn. Det har vi godt set. Hvad laver I egentlig på Grønlandsvej lige nu? Lige nu? Ja. Vi er på vej hjem, og vi går ved siden af en skole nu. Nå. Uh-huh. Du skal og... være i skolestafetten for næste søndag. Ja. Tror du får Kasper overtalt til at være med, Charlotte? Jeg tvivler lidt, men jeg vil da prøve. Ellers så kan han jo tegne den. Jamen altså, men jeg ser bare Kasper som et velgørende menneske, det må jeg indrømme. En, der gerne vil være noget for andre. Ja, men der skal jo også være nogen, der dokumenterer skolestafetten. Det kunne han jo meget passende sidde på sidelinjen. Ja, ja. Og så... Men Charlotte, hvor mange gange tror du, at... Nej, andet spørgsmål. Hvad synes du om Kaspers nye klubværelse, hvor der er svalegang midt i Thisted? Jeg kunne ikke godt lide elevatoren, men det var fint nok. Hvad er der med elevatoren? Den var sådan helt vildt lille, sådan 1 kvadratmeter eller sådan noget. Så man står bare helt tæt, og så går den sådan op, og så er den rigtig sådan... Det kan Kasper rigtig godt. Og Kasper vil altid og hele tiden bakke på elevator, ikke? Hvad? Kasper, han siger, trappen virker ikke, vi skal op med elevatoren. Hver eneste gang. Nu sidder den fast. Ja. Men ellers... Hvad sker der nu? Hvad sker der bare rundt? Jamen, det er en eller anden, der går amok, og han hører os i radioen. Hvad sker der? Jamen, det er bare han. Det er noget tistet, Anders. Det er landsbytossen, der kommer kørende. Tror, ja. Kasper, kan Kasper ikke sige, at han skal holde sin mund, og så... Jamen, det tror jeg, det er Kasper, der sagde. Nå, okay. Er det var Kasper, der sagde... Sådan, du gør. Charlotte, hvad skal du lave i weekenden? Åh, oh, det er godt. Jeg skal med min mor. Vi skal på noget malekursus. Min mor, hun er kunstner, så... Ja. Med mor på malekursus, så er den weekend, der pakket. Hvad skal I male? Ja. Er det gouache eller croquis? Nej. Vi skal på sådan noget, hvor vi lærer noget tryk med noget plexiglas eller sådan. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, men... Ja, i Aarhus. Så det bliver en stor bjerg at komme til. Og ved du, hvad Kasper skal? Han skal vist til Urt i aften. Til Kurt? Urt? Til Urt, ja. Anders, det er slang for, at man skal ud og have noget. Men kan du ikke lige spørge Kasper, hvad han skal lave i weekenden? Prøv lige at spørge ham. Jamen, jeg kan lige få ham. Nej. Du skal da bare spørge. Jamen, han står nærmest i tigger og mobil. det er også det, hvad du skal spørge med. Hvad skal du lave i weekenden? Og så tager du røret tilbage. Nej, jeg bliver nødt til at gå, fordi mine bedsteforældre kommer lige. Nå, ja, det kan vi ikke kæmpe. Nej, Charlotte. Hallo. Okay. Hende der Charlotte, og lige så hurtigt var hun har Charlotte lige lavet en såkaldt sprogrejse på os med min bedsteforældre, der kommer. Hvor ofte vil det... Altså, ej, men jeg mener, MSN og min telefon virkede ikke. Og min bedsteforældre kommer, det er det bedste, hun kan komme op med. Nej, den er sgu da meget god. Hun er nødt til at tale, mens hun tænker. Så er altså meget godt, at komme på bedste. Lille. Jamen, hun er hurtig som en væsel. Kasper? Ja. Kasper, hvad skal du i weekenden? Jeg skal se Urt nu her. Jamen, hvad er Urt? Ja. Det er sådan noget i gymnasiehippie-fest. Nå, det kan du godt melde dig til. Ja, altså. Men nærbørnene, de skal sejle deres egen sø. Det var knog røven for helvede. Jamen, det er da bare utroligt. Der er jo folk, der er et helt kontinent, der skriger. Ja, men det kan også godt være, der er nærbørn til Urt. Det ved jeg sgu ikke. Jamen, hvis der er, det er en meget mærkelig fest. Jeg ved, hvad jeg bare oplyser om, at Thisted Gymnasium er et af de allerfineste repræsenterede gymnasier i hele landet med hensyn til, hvem der har fået flest indsamler. Så behøves Kasper egentlig heller ikke. Nej, men han kunne sgu da godt lide toppen. Han er en slags goodwill-ambassadør for hele landsdelen. Kasper, der er også snart Operation X, skulle jeg til at sige, Operation Dagsværk, ikke? Skal du, vil du deltage i sådan noget? Eller? Nej, det har jeg også sagt nej til. Hvorfor? Jeg gider ikke tjene penge til andre end mig selv. Det er fair nok. Men se på Charlotte. Hun har masser af venner. Hun skal lave croquis hele weekenden med sin mor. Hun står, det er det, jeg mener. Hun står skal på weekenden med sin mor, ikke? Og så møder hun sin bedsteforældre på Grønlandsvej. Det er det, der skal ske i weekenden. Anders, nu må du sgu ikke være dummere. Hun skal sgu da ikke en skid til at tegne noget croquis i weekenden. Det er en sprogrejse. Kasper, har du nogensinde mødt Charlottes bedsteforældre? Jamen, jeg så dem der lige nu. Er virkelig de rare? Ja. Det er en stor oplevelse at tale med Charlotte. Hvad var det der? Det ved jeg. Hvem var det? Var det Martin igen? Nå. Kære lytter, dette er et indblik i... Det er et sjældent indblik. Tosseanstalten i Thisted. Det, der sker, det er, at to venner, der har kendt hinanden siden 8. klasse, netop nu går op ad Grønlandsvej, og via satellitforbindelse har vi direkte adgang til Thisted, og så kan man så ellers høre, hvad der sker på Grønlandsvej. Ja, ikke meget. Netop nu. Martin har kørt op ad vejen 2 gange, Charlottes bedsteforældre er kommet forbi. Og også en tosse har været forbi. Og Kasper skal ryge urt senere i aften. Hvorimod Charlotte skal med sine forældre til croquis i Aarhus. Og male på sin mor i Aarhus. Og noget plexiglas. Yes. Og man tror, at verden er så kedelig, til at være. Kasper, kære ven, kan du have en dejlig weekend? Ja, du skal passe på dig selv, og du skal overveje at indsamle noget. Er der ikke noget, du vil fortælle os? Hvad skulle det være? Det kunne være, du havde en sød lille hemmelighed. Kasper, hvad skulle det der være? Mm-hmm. Det ved jeg sgu da ikke. Nej, sig det nu. Kom nu. Så giv mig en genre. Nej, men hælende. Hvis du nu graver dybt ind i dit smukke, smukke menneske, og så tænker, er der noget? Hvad er det, jeg har lyst til at fortælle drengene i dag, som jeg bør fortælle? Ja, hvad er der en lille? Jeg var nødt til at skrælle kartofler ved kram i går, det ved jeg ikke, om det er sjovt. Det kan da godt have været det. Det var ikke det, nej. Nå, så ved jeg det sgu ikke. Nej, det er noget med weekenden og lørdag. Ja, hvad er nu? Hvor er du henne nu i en japansk restaurant? Nej, jeg er faktisk hjemme hos Charlotte. Nå, I skulle være for sig, dit lille dækhistorie. Mami! Oh. Kasper? Kasper? Jeg tror, vi vil... Der er ikke andet før, end at det har været en stor dag på mange måder. Yes, yes. Kan du have en dejlig weekend, smukke menneske? Må vi ringe til dig næste uge? Yes, yes. Ja, selvfølgelig. Og sig til Charlotte, at det var dejligt at have hende igennem radioen. Sig tak, oprigtigt tak. Hun er et sødt menneske. Hun lyder virkelig sød. Jeg forstår godt, du kan lide hende. Hold fast i hende, ikke? Ja. Også hendes bedsteforældre. Lad hende ikke slippe ud af hænderne som dig denne gang. Nej. Livet er en citronvand. Ja. Yes. Ikke? Hey. Med Emilien i hofte holder du. Ja. Moin. Hej. Moin. Moin. Kasper? Kasper. Pis. Okay. Jeg vil bare godt have telefonforbindelse på telefonen imens. Så vi går have flue på væggen, mens han er rundt inden. Hej, så. Hej. Hej, Charlotte Spidsfølter. Ja, hej, Charlotte Spidsfølter. Hvad er det, vi hører, Ken? Vi hører The Laughing Light of Plenty og nummer, der hedder The Rose. Modtaget. Programoversigt om lidt. Kjell, hvad er det, vi hører, siger du? Det er The Laughing Light of Plenty, og nummer, der hedder The Rose, og det er sådan en limited edition 12-tommer vinyl single, som blev udsendt for et par uger siden. Så vi afvikler for vinyl nu? Nej, det gør vi faktisk ikke, men jeg har spillet den over på... digital medie? Ja, digital medie derhjemme. Men, det er et dejligt nummer, jeg synes, det er bedre end navnet på bandet. Du kan bedre lide navnet på bandet? Nej, jeg ved lige nummeret end navnet på bandet. Navnet er ikke så tøjst. Hvad hedder det, sig det igen? The Laughing Light of Plenty. Okay, det er lidt sådan. Det er nogle sådan hippie fyre, som også er DJ's, og de har deres eget pladeselskab, der hedder Whatever We Want Records. Og der er den så lavet i 500 eksemplarer, og jeg så allerede efter den første uge, var den steget til omkring 50 pund på nettet. Det er ligesom noget Vestas Lego, vi fik, som er oppe i 12.000 uger. Det er helt sindssygt. Hvad? Prøv at høre en gang. Vi har fået den gave. Ja, vi har. Og det er Grys mor, vores relationschefs mor, Birte Frid Nielsen. Som har givet Gry en æske med. Hun blev 40, og det blev hun i Amsterdam. Ja. Og så er hun kommet hjem, og så kommer Gry i dag og siger, at der er en pakke til os. Hun er så sød. Og hvis Gry ikke var optaget, og jeg ikke var, så kan jeg love dig for, at Birte vil være den bedste svigermor i verden. Det tror du ret i. Det her er en lille blå kasse, omviklet af et rødt... Og dog fordi, at Grys kæreste bor i Amerika, og det er der måske en årsag til i virkeligheden. Når du mener, hun er permanent græs enke. Nå, nej, men det der med, at Grys kæreste Robbie bor i Amerika, og Birte bor her. Han er lydchef for Stomp. Ja, det er klar over. Eller. Nu har jeg jo viklet båndet af æsken, som man siger. Jeg åbner nogle pakken. Åh, der står. Kære Anders og Anders, en lille hilsen fra Amsterdam kunne ikke dy mig. Kærlig hilsen, Birte. Er du sikker, at jeg skal åbne det her? Det kan, hvis det nu er i konflikt med straffeloven. Det tror jeg ikke, det er fra Bazaar Souvenir Shops. Men det er fra XXX Bazaar Souvenir Shop. Ej, den er sød. Det er en... Ja, Anders, det ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal beskrive. Det er en køleskabsmagnet, men den er lavet... Det er en... Ja. Det er en vindmølle. Det er en hollandsk mølle, som man siger. Ikke en lesbisk, men en hollandsk mølle. Hvor er det... Der står tre unge piger. Det er sådan Red Light District, og så møllevingerne, det er dameben, ligesom jeg vil sige, sådan en kavaletsjo. Den er lidt fræk. Den er holder der 100, mand. Ja. Den kan sidde lige... Nej, det gør den så ikke. Du må ikke sætte den på computer. Der er så ikke noget her, der er magnetisk. Nu har du slet alle harddisk i hele studiet. Hvad hedder det? Tusind tak, Birte. Det er fantastisk. Nej, var hun sød. Hun er sød. Gaver kan vi altså godt lide at få. Ja. Her er, hvad vi har valgt at bringe til vores spejder i dag. Ej, hvor er hun sød, og så gider hun at tage det med hjem. Jamen, hun er så rar igennem 12'en endda. Ja, det er ikke engang løgn. Fordi at når du pulveriserer den, så kan du ryge den og blive hammerskæv. Ja. Vi har valgt at bringe følgende program i dag. En intro. Ja. Fredagsdans tema. Ja. Og vi har omtalt Danmarks absolut kønneste mandlige aftenshowvært. Mads Steffensen. Og så er der jubilæum på TV Syd. Der skal vi ind forbi. Og et nyt segment, forsvundne danskere. Ja. Og så glæder jeg mig meget til, om lidt, når vi har spillet et stykke musik, ja. Så glæder jeg mig rigtig meget til at kigge tilbage på et døgn, der er gået, hvor at Birthe Rønn Hornbech, Danmarks integrations- og kirkeminister, var blid som et lam, og sød og rar og dejlig, indtil at Mette Fugl, den røde laban, absolut skulle ødelægge ministerens humør. Har hun ødelagt det? Ja, det kan jeg love dig for, at du kan høre. Har hun ødelagt ministerens humør? Se mig, jeg skal hjem og være med i Reimers talkshow i aften. Ja, ja. Så skal jeg da lige pisse Birthe af. Ej, jamen, det glæder jeg mig til at høre. Ja. Vi har også Nam-Nam-øjeblikket, og vi har Godmorgen Danmark-klippet fra i går. Vi har Tillidsbingo og Kasper fra Thy. Det næste stykke musik, det er et nummer, som kommer her, og det har jeg glædet mig meget til at spille. Det er Human League. Prøv lige at høre. Og Don't You Want Me. Er det ikke smukt? Jo. Tak. Et meget dejligt nummer, The Human League og Don't You Want Me. Kjeld, hvor mange gange tror du, du har spillet det i dit liv som DJ? Det ved jeg ikke, men det er rigtig, rigtig mange gange. Du startede som DJ for 25 år siden? Jeg startede i 1981, faktisk samme år, som det her nummer kom. Ja. Og var det det nummer, der kickstartede din karriere? Nej, men det var et af de numre, jeg var ret vild med dengang. Jeg kan også huske, jeg så Human League live i Odd Fellow Palæet i år. 1982. Før det brændte? Ja. Før John og Ove fik skåren og det palæ. Ja, det er faktisk ikke engang løgn. Det var deres skyld jo, ikke? Arh, det ikke. Arh, men det var de sidste optræk. Lad os sige, at de var inde at træne, og pludselig, hov, så brændte faktisk det. Havde jeg en meget traumatisk oplevelse i præcis den koncert, for jeg havde jo så langt pandehår, så... Så du kunne falde i det? Jeg kunne faktisk gå for at være Phil Oakey, forsanger for Human League. Han havde også det der lange pandehår, der gik hele vejen ned over hovedet. Ja. Og før koncerten var der altså rigtig mange misundelige blikke, skulle jeg hilse at sige. Der var virkelig mange, der kiggede efter min frisyr. Ja. Problemet var bare, at han så gik på scenen, han blev så klippet. Han blev klippet. Oh, så efter koncerten, så kiggede alle bare på mig, som var det største nar. Det går så hurtigt, ikke? Ja. Prøv lige, vi har et lille klip, vi skal nå inden nyhederne. Ja. Må jeg læse op? Ja. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har haft en god uge, efter hun har lavet en aftale med Dansk Folkeparti om stramning af udlændingeloven. Ingen kritiske spørgsmål og ingen gemmelejre og forhindringsløb på Christiansborg. Ingen bagdøre og ingen vristende miner. Derfor var det også en usædvanlig snaksalig Birthe Rønn Hornbech, der i går var i Bruxelles. Men så skulle den regeringsfjendtlige ræverøde DR-journalist Mette Fugl naturligvis ødelægge den gode stemning, og pludselig som trold op en æske, så dukkede den gode gamle Birthe Rønn Hornbech op igen. Prøv at høre, hun var så rar og blid hele dagen i går. Ja, det var bare en dejlig dag. Hun havde været nede, og der havde været snak med nogle kommissærer, og det havde været hyggeligt nede i EU. Og ikke noget ved at tale mobiltelefonen, der var slukket. Nu skal du så høre, hvad der sker. Det er meget tilfredsstillende, at vi overhovedet får sat punkter på så hurtigt. Og så var målet jo at få forståelse til de andre lande. Og temmelig mange lande har taget ordet, og alle har udtrykt forståelse for... Hvordan bare blevet under nærmest kælen? ...vi har og sagt, at de synes, at det er et meget vigtigt spørgsmål at få dagsordenen, og mange har direkte støttet os. Du har mødt forståelse, men nu er te og sympati jo ikke nødvendigvis noget solidt politisk arbejdsredskab. Jamen, det her er ikke en sag, man klarer på 30 sekunder. Det er en meget indviklet sag, der skal undersøges ordentligt. Og, det har... Selv da Mette, så starter vi at kritisere sig. Hun står imod, ikke? Hun har stadig glæden i sig. Nu skal jeg høre. Hvad vi opnåede i dag, det overstiger i hvert fald mine forventninger. Er du bekymret over, at kommissionen endnu ikke har givet lyd fra sig, når det gælder forliget? Så? Jamen, det har jeg ikke sagt noget om, de har. Jeg udtaler mig bare ikke om det lige nu. Så kom isbaden. Skal I ikke have en reaktion fra kommissionen? Jamen, jeg har slet ikke svaret på det spørgsmål. Jeg spørger dig så nu, er du bekymret over, at kommissionen endnu ikke har reageret? Du stiller spørgsmålet på en sådan måde, så jeg må spørge dig. Hvordan slog du din mor ihjel? Så kommissionen har måske reageret? Jamen, det er ikke noget, jeg udtaler mig om nu. Du stiller spørgsmålet på en sådan måde, så jeg må spørge dig. Hvordan slog du din mor ihjel? Du stiller spørgsmålet på en sådan måde, så jeg må spørge dig. Hvordan slog du din mor ihjel? Kugleskørt. Og mami. Mami! Hvordan gjorde hun? Jeg ved det ikke. Men er det ikke sindssygt? Hun har været på retorik, kommunikationskursus, den kære Birthe. I Scientology. Og så er det bare, så får du lige igen, søster Lystig. Nu er der sport om lidt, men først betræner jeg ned, og vi kan stoppe for mig. Klokken 15. Sorte spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. god eftermiddag. Velkommen til anden time af De Sorte Spejdere. Ja. Hørte I sporten? Nej, det gjorde vi ikke, vi var ude at ryge. Men Henning, vores gode tekniker, hørte sporten, og lad os da lige prøve at høre. Prøv lige at høre. Altså, vi spillede en god double, og vi havde det sjovt på banen, og det var selvfølgelig det er fedt at vinde, og en sejr er en sejr, så det er fedt at være i semifinalen her. Ja. Og vi kan lige, den kan man godt holde ud og høre igen, ikke? Ja, det altså, vi spillede en god double, og vi havde det sjovt på banen, og det var selvfølgelig det er fedt at vinde, og en sejr er en sejr, så det er fedt at være i semifinalen her. Ja. Ej, vi tager den igen. Altså, vi spillede en god double, og vi havde det sjovt på banen, og det var selvfølgelig det er fedt at vinde, og en sejr er en sejr, så det er fedt at være i semifinalen her. Ej, vi tager den igen. Jeg er ikke din. Mami. Hold da kæft. Velkommen til anden time i Sort Spejder. Klokken er 12 minutter over 3. Det er den. Vi har meget, meget, vi skal nå, inden det bliver weekend fra denne redaktionsside. Det kan man nok sige. Der er tre rigtig gode indslag, kan jeg sige. Så er der Kjeld, som ikke endnu har fået raset ud musikalsk. Nej. Nej, slet ikke. Eller lige om lidt kommer der et godt nummer, ikke? Jo. Jamen, det skal vi til Esbjerg. Må jeg spille lidt også? Ja, selvfølgelig må det. Ikke sådan, altså. Jeg raser ikke. Du plejer at have rigtig god smag også. Ja, men ikke i dag. Men i et enkelt nummer. Har du lortsmag i dag? En lortsmag. Dårlig smag i munden? Nej, bare i musik. vi skal også nå at spille tennis bingo. Ja, det er så vigtigt. Og jeg hørte P1 debat i formiddags. Og det er godt, du gør det, Anders. Man kunne godt have haft et klip fra det, men det er der ingen grund til. Fordi så var det blevet for meget fra klipshow. Men i P1 debat i formiddags var Lars Møller, ham miljøchefen, fortæller sådan her, hvad sker der? Som jeg holder umanerligt meget af. Han er virkelig, virkelig dejlig menneske. Ja. Og han var så inde og snakke om forsvaret, hvor godt det egentlig går, eller hvor dårligt det egentlig går, og der ikke er penge og sådan nogle ting. Men har du ikke hørt, nu skal vi have 1000 kroner mere for at blive skudt i Afghanistan om måneden. Det er der noget. Og så synes jeg, så tror jeg måske også, man skulle lige skrue ned for kritikken fra vores væbnede styrkers side. 1000 kroner mere om måneden. Det må da være rimeligt. Det må da være rimeligt. Så synes jeg, at staten har vist sig for den meget generøse side. Jeg vil også godt frit for hukommelsen. I øvrigt mener jeg... 1000 kroner. I dag i Ekstrabladet. I øvrigt mener jeg... at Brian Mikkelsen, når han er så gavmild over for de danske sportsudøvere, skulle også tænke på skattefrihed til os pensionister. Er det muligt, måske, hvis man har efterløn, også at få en lille smule ekstra? Am 1000 kroner, jeg mener, det er... Mami! Ja, det er altså, det er næsten alt for meget. Det er at pisse ligesom folk op og ned af nakken. Det er ligesom også den lønstigning, som sygeplejerskerne og de offentlige ansatte generelt fik tidligere på. Der vil jeg sige, nu strammer de den. Altså, hvor rige vil de egentlig være? Ja. Hvor mange penge skal de have, før det stopper? De skal jo også tjene til penge. Ja, det er jo sindssygt. Og imens kan vi ikke få mere licens. Nej, se mig, jeg vil ikke betale mere licens. Nej. Velkommen til anden time. Bilsynsfirmaet AppSlus forsøger at komme. Stop. Men du var ved at fortælle noget om Lars Møller i P1-debat. Nej, det er lige glemt. Lars Møller var inde. Og så skal der hverken være bedre. Ja, skal der hverken være bedre. Er der så en lytter igennem? Men jeg når svært at høre hele samtalen, men det var ligesom at høre Radio Karen eller et andet, en anden god lokal radio med god debat. For der var en, der var gældig. Nu stopper du, Lars Møller! Der sad og råbte i den anden ende. Vi skulle måske have det med til på mandag. Det var virkelig fantastisk. Var han imod Lars Møllers... Nej, det er fordi, Lars Møller havde sagt noget med, at i forsvaret om så langt ude, at han som chef havde ikke råd til at bestille en ny mus til en computer. Altså, hans ansatte sad og sagde, at computermusen er simpelthen brugt ned. Og så ringede ham, lytteren ind, og så siger han, at hans argument var, du kan jo bare købe den, du er chef. Og så siger Lars Møller, nej, det kan jeg ikke bare, fordi så skal jeg også købe en ny computer, og jeg ved godt, det lyder åndssvagt, at jeg skal have godkendelse til at købe en ny mus til computer, men det er derude, vi er. Og så slog han igennem ham der og sagde, du er militærmand, så kan du købe lige, hvad du vil. og det var bare en skæg diskussion. Og nu er alle pengene gået til lønforhøjelse, bare fordi man er Afghanistan. Jeg kunne godt tænke mig at sende ned fra Afghanistan, inden vi stoppede det her program. Det har vi da stadig håbet om. Ja. Der er bare aldrig sket noget videre. Nej, vi sender føler ud på størrelse med Amagerfællet, og hvad kommer der den anden vej? Hvis der sidder nogen fra forsvaret... Ja, sidder der nogen fra det, der hedder Forsvarets Oplysende Velfærdstjeneste? Eller presseoplysningen, eller hvad det hedder, ikke? Det er den samme. Er det den samme? Ja. Undskyld. Men det skal du ikke undskylde, fordi de er selv i tvivl. Ja, vi kommer gerne og synger for drengene. Ja. Og jeg er meget gerne nøgen. Anders tager en lille top på. Jeg skulle sige, at du tog en top på. Hvis du er nøgen, så er det fint. Så er jeg nøgen. Og Kjeld, du vil også gerne med at spille musik, ikke? Eller hvad? Shorts. Nej, vil du med? Ja. Kunne du tænke dig at komme med til Afghanistan? Jeg tager gerne ned og støtter tropperne. For en uge siden, præcis, der snakkede vi med Rasmus Tandholt, Danmarks mest erfarne krigsreporter. Og en af de flotte fyre i Europa. Også det. Han sagde, at det ikke burde være noget problem. Nej, men og jeg tror også, Rasmus gerne vil lægge et godt ord ind for os. Men jeg tror da også godt, at måske at de soldater, der sidder ude, kunne have... Det ved man jo ikke, men... Kunne man, hvis du nu er soldat, eller pårørende til en soldat, som er i Afghanistan, ja. Så... Send dig en sms. Ikke til os. Nej, til knægten. Så må de da også godt presse på for den anden side. Hvad kunne de helst tænke sig? Ej, men Jensen eller os? Ja, eller Anne-Marie Elden. Anne-Mette Elden. Eller Anne-Marie Slytter. Nej, hvad hedder hun? Har på slaget 12 været nede optræde? Det ved jeg ikke, men jeg kan godt forestille mig. Men jeg vil sige, du skal berede dig på en skuffelse. Jeg har underholdt de frivillige isolerede i Horsens statsfængsel en gang, og der var 21 frivillige isolerede, og de 16 havde valgt at komme. De 5 ville hellere være isoleret. Så altså, nederlag kan forekomme. Det er med surt der. Ja, det er lidt bittert. Nå, men det, ja, det, er det, ja, det kan jeg godt se. Nu skal vi ikke snakke så meget, for nummeret er kun 2 minutter langt. Hey! Hvad hører vi, Kjeld? Vi hører en ung fyr fra Esbjerg, Gustav Foss, hvis musik jeg er blevet rigtig begejstret for. Fra nummeret Esbjerg? Dogville. Han er helt uden pladekontrakt eller noget, men er ved at opbygge et navn på livescenen i Danmark. Og uh-huh. Skulle give nogle rigtig fremragende koncerter. Må han være de sorte spejder, som hun går i næste uge? Det vil du tro. Ej, så er han her med. Hvad hedder han? Gustav Foss. Gustav Foss. 2 minutter og 10 sekunder. Så sådan skal rock and roll være. Det er et godt rock and roll navn også, Gustav Foss. Nede i min datters vågestue, der er der en dreng, der hedder Gustav Mads. Men min datter fylder snart 2, så hun kan ikke rigtig sige, eller det kunne hun godt. Men så en morgen, så siger hun, hej Gustav, siger hun, Gustav. Ja. Og så siger han knægten, jeg hedder Gustav Mads. Helt arrogant. Så nu har Ellen så lært at sige, Gustav Mads, siger hun så. Der kan hun vel også lære at sige Gustav for os. Ja, det er ikke andet. Må jeg introducere et nyt indslag i programmet? Ja. Det var det eneste lyd, jeg bare kunne finde. Men det er også en god lyd. Du stiller spørgsmål på en sådan måde, så jeg må spørge dig. Hvordan slog du din mor ihjel? Var Mette Fugl. Mette Fugl er jo et gæst i aften kl. 21.45. Kan det være, at vi får svar på det spørgsmål? Reimers talkshow. Det er live. Yes. Og det er ikke planlagt. Nej, det er... Men hvad er det? Det er lidt ligesom Parkinson. Lidt ligesom Letterman. Overhovedet ikke ligesom Meyerheim. Nej. Jeg synes, Meyerheim er god. Jeg synes det også. Der er vores bedste tv-verden. Altså inden for talkshow-grænsen, genren. Tusindvis af danskere forsvinder hvert år, men langt de fleste findes heldigvis hurtigt igen. Ja. Enkelte forsvinder dog uden at efterlade sig spor. Ja. Spejderne kan nu, efter lang tids dybdeborende journalistisk arbejde, afsløre, at Dan Tyrell stadigvæk lever i bedste velgående. Nej. Onkel Danny er blot gået under jorden og anskaffet sig en ny identitet. Og noget overraskende har onkel Danny valgt en ny karriere som direktør hos A+ Bilsyn. Ja, det er den har jeg ikke set komme i. Nej, det har jeg heller ikke. Men det er nogle, de har vores skarpsindige redaktion naturligvis. Altså underdirektør, ikke direktør, men underdirektør. Han er direktør hos A+ Bilsyn. Ja, Carsten ryster lidt. Med i ledelsen. Er han ansat i A+ overhovedet? Det er han. Vi finder ud af det nu. Og A+ er jo det bilsyn, som udmærker sig frem for andre bilsyn ved, at det hedder A+. Lige præcis. Her er, hvordan det lød. Og det er underlægningen. Og det er meget fedt at starte det nu. Henning, vores tekniker, Oscar nomineret nok ikke igen. Skal vi så ikke? Ja, så tager vi lige forfra. Er vi klar? Må jeg præsentere dit indslag i sort spejder? Ja, gør det. Kan man også få rum klang så på stemmen? Så skal vi trykke på en anden maskine. Så venter vi lige lidt. Du stiller spørgsmål på en sådan måde, så jeg må spørge dig. Barns første sygedag. Hvordan slog du din mor ihjel? Hold nu op, Birte. Kan vi få rum på, Henning? Henning. Hey. Monitor. Ja, det er mange knapper, man skal trykke på sin computerskærm. Og så er det fredag eftermiddag. Opsan, så kører vi. Er klar? Så er vi i kirke. Tusindvis af danskere forsvinder hvert år. Men langt de fleste findes heldigvis hurtigt igen. Enkelte forsvinder dog uden at efterlade sig spor. Spejderne kan nu, efter langtids dybdeborende journalistiske arbejde, afsløre, at Dan Tyrell stadigvæk lever i bedste velgående. Onkel Danny er blot gået under jorden og har anskaffet sig en ny identitet. Og noget overraskende har onkel Danny valgt en ny karriere som direktør hos A+ Bilsyn. Altså i hvert fald med ledelsen, ikke? Jo. Er han direktør eller hun direktør? Jamen, det ved vi ikke reelt. Ej, hvad nu? Begynder fløjten. Sådan Irish shite. Her er, hvordan det leder i P3 Nyheder onsdag kl. 10. Prøv at høre godt efter, ikke? Bare sluk for rum igen. Tak, Henning. Nu vil bilsynsfirmaet Aplus forsøge at komme de forurenende biler til livs, lige fortæller præcis, Dirk. Det er Aplus. Aplus. Men Tøbeholm har nok mere travlt med at være i Boston til en eller anden parade, end at finde ud af, at det hedder Aplus Bilsyn. Nu vil bilsynsfirmaet Aplus forsøge at komme de forurenende biler til livs, fortæller direktør Arne Villerslev. Vi har et særligt problem med de gamle biler, som vi bør regulere. Måske på samme måde, som vi gør med lastbilerne, for der jo er etableret miljøzoner i de større danske byer. De kan holde de mest forurenende køretøjer ude af bymidten, hvor folk bor tættest. Og så snak ikke om, at jeg skal have synet pontonen, når den engang skal synes. Så siger onkel Danny. Ja, plus du. Det kan du regne med. Vi har lavet en lille homage, sådan som det ville lyde, hvis Dan... For fanden, det godt. Eller hvis Dan ikke stadig var direktør... Altså, hvis han ikke var direktør... Så er det ikke nemt at være direktør på A+. Vil det så lyde? Prøv lige at høre en gang. Vi har et særligt problem med de gamle biler, som vi bør regulere. Måske på samme måde, som vi gør med lastbilerne, for der jo er etableret miljøzoner i de større danske byer. De kan holde de mest forurenende køretøjer ude af bymidten, hvor folk bor tættest. Ej, det er fandme smukt der. Kom han igen? Nej. Det er, nej, kan vi ikke ringe op og lave et interview med ham, og bare sige, at vi godt vil lave et interview, og så kan vi lave en helt sang? Ja. Skal vi ikke gøre det på mandag? Han skal, det, onkel Danny. Nej, hvor er det fandme. Og vi kan lave en helt plade. Nej, hvor er det sindssygt. Nej, hvor er det godt ramt. Nej, hvor er det smukt. Men også utroligt, at han vælger lige præcis A+. Skal vi lige høre nummeret igen? Ja, ja, det er et fantastisk nummer. Ja, det kommer lige her. Vi hører det igen. Ej, okay. Altså, det er meget langt for at komme hen til den. Introen er lang. Ja. Halv til ni, ikke? Jo. Vi har et særligt problem med de gamle biler, som vi bør regulere. Måske på samme måde, som vi gør med lastbilerne, for der jo er etableret miljøzoner i de større danske byer. De kan holde de mest forurenende køretøjer ude af bymidten, hvor folk bor tættest. For er det sindssygt der? Der er ikke en eneste lille millimeters forskel. Kan vi ikke få hele interviewet fra A+, der må være noget? De har bare kun brugt det her citat. Han siger på et eller andet tidspunkt, så bliver det heller ikke let at være bilejer. Ja, lige netop. Den skal vi have. Jeg skulle have været bilejer. Jeg vil gerne have været bilejer. Jeg vil gerne arbejde. Nu skal vi have et stykke musik. Kommer til at savne musik. Ham. Ja, det gør ja, må jeg spille både ham fra A+, og Danny. Jamen, begge to for så. Og ved du, en af de ting, jeg misunder Lars Dagenskov. En af de mange ting. Der er enkelte ting, vil jeg sige, men det er vel kun at komme frem til den ene af dem nu. Jamen. Og det er, at han rent faktisk var en af de eneste her på P3, dengang han bare havde det der, som interviewede Danny-drengen. Jeg har da også interviewet Danny. Har du det? Ja. Til hvad? Til noget, der hedder Ekstrabladet. Er det rigtigt? Ja, flere gange. Er det rigtigt? Han er fantastisk. Var han fed? Jamen, det er han der stadig. Ja, ja, ja. Meget, meget sød. Ja. Hvad skal vi høre musik? Vi skal høre Blondie. Yay! Hov, undskyld. Det er altså smukt over. Det er jo mit yndlingsband, Anders. Er det tak. Det? Ja. Nå, det er, ja, og jeg kan forstå, at du har gæsteværelse tapetseret med mit Blondie. Mit gæsteværelse er udelukkende Blondie og Grace Jones-plakater. Er det rigtigt? Ja. Og bliver man da helt glad. Ja, og jeg har lige bestilt på eBay, har jeg lige købt en kæmpe Blondie-klistermærke til min computer. Hvad kostede det? Det var dyrt. Det kostede $20. Har det været hængt op et andet sted? Nej, så du ved, klistermærker har det med at, du ved, at være engangsfortagelser. Nej, nok. Det, enten så skal der sidde det der bagpå, eller også lige meget. Ja, okay. Det var Bermuda Triangle. Vi skal nu til Danmarks hastigst voksende quiz-sensation. Det hedder tennisbingo. Ja, og jeg har hørt rygter, jeg kan ikke bekræfte, men jeg har hørt rygter om, at det kan blive observationsdisciplin til de næste olympiske lege i London. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Ej, er det noget, Brian har noget at få med inden? Jeg har allerede sagt for meget. Jeg vil bare sige, lad os se, hvad der sker. Indtil videre spiller vi det her, og det gør vi med stor fornøjelse. Ja, lav en plade, 15 tal mellem 1 og 90, hvad man nu synes. Sæt man sig til at vente. Jeg læser tal op, når man mener, man har bingo, så ringer man 70 20 20 20. Og når man så siger hallo herfra, så siger man tillidsbingo. Lige netop. Må jeg godt sige noget, hvis man skal sms'e? Hvad skal man egentlig skrive så? Det siger vi aldrig. Jo, man kan ikke sms'e til tillidsbingo. Nej, nej, men jeg tænker på generelt, der er master sms'er, men jeg ved bare ikke, hvordan man gør. Når man skriver P3 mellemrum, og så sin besked, og så sender man den til 12-12. Til 12-12, okay. Ja. Og det koster? 1 milliard plus almindelig sms-takst, og konkurrencen er ikke købsbetinget. Der er til gengæld ingen fortrydelsesret, den har man frasagt sig ved at lytte til denne sætning. Lige præcis. Og men, med den forbindelse også sætte... I øvrigt en stor fredagshilsen ud til Katrine Winkel Holm. Ja. Og en beklagelse over, at vi har spillet lidt for lidt dansk top i dag. Ja, det er vi ked af. Det råder vi både på en anden dag, hvis vi får tid. Ja, en ja, gang i oktober. Jeg har et godt dansk nummer med til sidst. Ja, men det skal være dansk top. Det er ikke bare nok, de synger dansk. Nej, men jeg tror, det er dansk top, hvis det er den for 78. Det er i hvert fald toppen af noget dansk. Ja, men det, der ligger vi jo simpelthen ind under at sige det dansk. Det skal kunne ses på en tankstation ved Spjald. Ja, og det skal være direkte planket fra tysk slagermusik. Og ikke nok med det, det så skal det også være skrevet af Kjeld Haik, så han får penge ud af det. Ja, for jeg, altså, det skal være sådan, at det nummer, han har været inde over. Og der bliver spillet for få numre Kjeld Haik. Ja. I Danmark generelt. I radio og alt i verden. Og der er også flere hjem, der stadig har plader med Kjeld Haik til at spille hver dag. Og bliver simpelthen spillet for få, for få plader, hvor Kjeld Haik, han får en andel af Cola Gramix, eller Royalties, eller NCB, eller Koda, eller Haik er penge. Forfordelt, og manden har lavet så mange sange. Hvorfor skal man så ikke spille dem? Ja, lige netop. Jeg synes simpelthen, det er så tavlet. Også fordi han mangler dem. Han mangler dem virkelig. Ja. Det gør Mami! Han. Mami! Ja. Første tal i dag er nummer 14. Nummer 14. Hallo? Tillids Bingo! I himlens navn, det er da næsten noget nær en rekord, hva'? Der prøvede jeg virkelig også. Hallo, hvem taler vi med? Det er Marie. Goddag, Marie. Ude fra Amager. Jeg er simpelthen nabo til jer. Nej. Nå. Marie, hvor tæt på er du her? Jeg er henne ved, ja, hvad skal jeg sige, 3 minutter i luftlinje. Det er ikke 5 minutter luftlinje. Okay. Så er det derfor, du er øverst i køen, kan man sige? Ja, det kan være. Ja. Eller også er jeg bare pisse hurtig. Ja, det kan godt være. Marie, velkommen til programmet, og tillykke. Du har vundet en og muligvis flere t-shirts. Ja, du har. Ja, en til mig og en til min søn. Ja, ja, nu skal vi lige igennem samtalen først, Marie. Er vi lige? Det er jo ikke Bjørn skal lige skyde. Det er jo ikke TV-bingo. Nå, men det var bare det, jeg ville sige, ikke? Hej. Jo. Vi åbner først boksen til allersidst. Nej, nu. Okay, men må jeg spørge dig om noget, Marie? Ja, det må du godt. Hvad laver du til daglig? Jeg gardner. På et gardneri? Rønne fingre og alt det der. Er det gardneri, eller er det anlæg, eller er det tvangstanker? Det er anlæg. Parker anlæg. Er du ansat i Københavns Kommune, eller er det et privat offentlig virksomhed? Frederiksberg Kommune. Åh, oh, så er det Tuja og Tax. Der er jo meget fine forhold for gardnerne, ikke? Jo, det vil jeg gerne skrive under på. Men Marie, Frederiksberg Have, det roder altså. Jamen, det hører ikke lige under vores... Det er Slots Ejendomsstyrelsen. Selvfølgelig er det Slots. Ja, det er nemlig rigtigt. Ej, hvor ved du alt det fra? Det ved jeg bare. Vi skal vide, det er vores arbejde at vide alt. Men hvilken park efterser noget Søndermark? Det kan det ikke være, vel? Er det København? Ja, hvad siger du? Søndermark. Jeg prøver at... Lindebergsparken på Frederiksberg. Hvilken i? Så er skøjtbanen om vinteren. Okay. Lindebroparken. Lindevangsparken. Ej, okay, slap af. Og Marie, hvad er det for en form for park? Er det en åben park? Er det en lukket park? Er det rokoko? Er det renaissance? Det er helt almindelig offentlig park, som... Det er jo syg park, er det du skulle til at sige? Må man træde på græsset? Ja, ja. Må man indgangsgrille tænder? Ja, vi har været så smarte at udlægge sådan nogle fliser på i græsplænen, så de kan stille indgangsgrillen på fliserne. Mm. Og Marie, er folk flinke til at rydde op efter sig selv? Ja, hvor sjovt du lige siger det. Vi har lige haft sådan en kampagne hele sidste uge på Frederiksberg, hvor vi ikke rydder op efter folk. Men Marie, det er jo fordi, at i Frederiksberg Kommune, der er jo størst koncentration af homoseksuelle og ældre mennesker. Og folk altså med hund. Og folk med hund set på indbygger. Og jeg kan sige, jeg ved, og det er en lille undersøgelse, jeg har lavet, det er primært, de ældre og de ællingssegmentet, som ikke rydder op efter sig selv i en park. Altså, de der homoseksuelle, de rydder i hvert fald ikke op efter sig, fordi hvis du... Og der tæller jeg. ...snappe den her... Derfor røg homofilteret ind over, det var der, du faldt lidt ud. Men hvorfor rydder de ikke op, siger du? Det forstår jeg ikke. Jamen, er det engangsgriller, eller er det noget der helt andet? Der ligger kondomer over det hele, på især rundt om træerne. Det vil jeg sige, det kan altså også godt være de ældre. Ja, det vil jeg også sige. Eller hundene. Det må vi ikke afvise. Ja, men hvis det er rundt om træerne, så er det vel mere... Hold. Hvis det er træer, så er det agroseksuelle. Så er det altså folk, der stod og glæde. Det er folk, der er seksuelt tiltrukket af træer. Eller landbrug, derfor, som sådan. Det er derfor, vores bark er gået i stykker så mange steder. Prøv at kigge under barken, så kan det være, der en lille overraskelse. Der er gnedet glans mod bark. Barken Margrethe, som man siger. Nej, men nu skal det være lødet på gangen. Marie, din søn, hvor gammel er han? Han er 9. Han er 9 år gammel, og jeg skulle sige, at han bor hjemme. Det håber jeg så sandt, at han gør. Hvad hedder han? Jonas. Jonas. Det er et godt navn. Jonas, skal han være gartner, når han bliver stor? Ja, det vil han jo gerne være, men jeg siger til ham, ved du, at du skal læse dit hoved så klogt, så du bare skal have et skrivebordsarbejde til 1 million milliarder om måneden. Ja, det synes jeg også en god idé. Men gartner kan også være meget intelligente. Jamen, det er jeg også. Præcis. Hvad vil han gerne være ud over gartner? Sjæflebuschauffør op til Göteborg. Det er meget specifikt, synes jeg. Ja, det, han gider ikke at køre linje 400S eller 959'eren. Eller den der gråhund til Rønne. Jo, dengang det hed 100S, så gad han godt, men så blev den lavet om til noget andet, et andet navn. Så gad han, så ville han være sjæflebuschauffør op til Göteborg. Altså også en lækker bus. Ved du hvad? Det skal være, at han hedder Jonas. Det skal han være. Han skal være buschauffør lige netop på den linje. Jamen, hvis nu mor har ambitioner om noget mere. Altså ikke mere finere, men bare noget mere vellønnet måske. Jamen, det er ikke noget med finere. Det er bare, hvor længe man kan holde til det. Ja, det er jo det. Ej, der er kun 9 nu, så man ikke kan holde i hvert fald frem til, han bliver en 18-19 stykker. Jo, men han skal jo først have køre. Jeg kan da godt se visse implikationer. Marie, er du i nærheden? Ja. Sidder du i en automobil? Nej, jeg går her med min cykel. Min bedste ven, det er min cykel. Det vi så skal, det er, at du skal ringe på din ringklok, og så skal vi gætte, hvilken cykel du har. Okay, men jeg ved jo ikke engang... Nå, jeg kan læse på den. Ringklokken, det er den metal-ting. Hold da. Jamen, jeg har lov at gætte. Okay, inden vi, bare lige et psykologisk profil af cyklen, ikke? Ja. Det er sådan en med tror jeg, hvad hedder det, gøjler op et eller andet, og så blomster gøjl rundt på Det er jeg ikke sikker på. Cykelkur. Nej, det har jeg ikke. Okay. Jeg synes, Marie lyder ikke sådan blomstergøjler, det må jeg sige. Må jeg gætte på en crescent, som den hedder? Og jeg vil sige, det er en Urania. Nej, det er det under ingen omstændigheder. Kjell, har du et bud? Jeg tror, det er en grøn rally. Kunne det være. Det er en kilde mos, bare vent og hør. Hvad er det, Marie? Det er en hvid Mustang. Det er noget for Kvickly, det der. Danmarks største cykelhandler. Ja. Bingo. Så kan du lige købe noget hakket far, så en vaskemaskine og en cykel der. Så har man været Kvickly. Ja. Danmarks bedste bager er Kvickly på Englandsvej. En af Danmarks... Hvad sker der nu? Hvad sker der? Er det nogen, der står knider mod bakken? Nu? Ja. Nej, jeg synes, jeg kunne høre en, der sagde, at jeg tisser. Der står nogle mennesker her og venter på, at solen går ned. Nej, men det sagde helt op til Vejle. Ja, hvad har du? Ja, og det klør satans meget. Marie, ved du hvad? Kan du have en dejlig weekend? Du skal gøre det, du sender os en e-mail på satansyngel@dr.dk. Emnefeltet skriver du gyngehøvdingen, og så sender du din adresse og størrelsen på den t-shirt, du skal have, og Jonas skal have. Ja, men det er bare godt. Og så må I have en munter weekend. Og jeg hører på jer hver dag. Og vi er mange ud på Frederiksberg Kommune, der hører på jer hver dag. I bare så godt, fordi... Og tak, fordi du passer på bakken. Tusind tak, Marie. Og det er mennesker som dig, der gør, at man er rigtig glad for at lave det her program. Ja, og parker også, og gå i dem. Tak, fordi du gik. Ja, og gå. Ja. Det er jo det. Kør forsigtigt. Moin. Hvad skal vi høre nu, Ken? Vi skal høre Emiliana Torini og en rigtig behagelig plade. Var det ikke nummer 2? Nej, det var nummer 3. Nummer 3. Det er bare Disco Svendsen Jam derude. Han har travlt med andre opgaver, end at finde CD. Han er handlebilbæge. Jeg kan ikke forvente, at han er opmærksom i fulde 2 timer. Nej, der skal skrives nomineringer ind selv til næste års uddelinger. Emiliana Torini hedder hun, og titelalbummet fra hendes nye album, der hedder Me and Armini. Hun er fra Island. Pladen fuld om et øjeblik. Hvad siger du, Kjell? Det er en islandsk pige. Emiliano Torini. Og det er jo et klassisk islandsk navn. Ja, lige netop. Men man kan faktisk... Der er et eller andet umiskendeligt islandsk ord. Ja, man kan nemlig godt høre det. I hvert fald på den gamle plade. Og også på den nye, skulle hilses. Mere Narmini hed den. Det er et dejligt nummer. Vi spiller pladen fuld. Ja, må jeg have lov at læse nogle flere numre op? Det skal. Næste nummer er nummer 12. Nummer 12. 46. Og 51. Hallo? Tillidsbingo. Tillykke. Tillykke. Hej. Jo, tak. Hvem taler vi med? Vi snakker med Mohammed. Mohammed, velkommen til programmet. Jo, tak. Og hvor ringer du fra? I Holstebro og på vej hjem. Mohammed, kan vi få dig til at skrue rigtig højt op for din radio? Ja, for det giver sådan en fed lyd. Det er hemmelig gjort. Sådan, tak skal du have. Mohammed, du er i Holstebro, og andre steder. Hvad betyder det? Nej, jeg sagde, jeg arbejder i Holstebro og på vej hjem til Aarhus. Nå. Jeg skal også til Aarhus. Hvad har du lavet i Holstebro? Hvad har du lavet i Holstebro? Jamen, jeg er grafisk designer. I hvilken virksomhed? Berlingske Medie. Upsan. Hvad har du designet grafisk i dag i Holstebro? Hvad for noget? Hvad har du designet i dag? Nej, men altså ikke designer, men altså produktionsmæssigt. Der står jeg for avisen i Jyske Vestkysten. Nå, du arbejder på trykkeriet, sagde med. Ja, så det... Nej, ikke så meget, ikke så meget trykket. Ej. Jamen, hvad laver du? Hvad er det, du laver, mennesker? Nå, han er lige på vej. Hvad laver han derude? Det er noget, han skulle ordne. Nej, det er jo så heller ikke rigtig Berlingeren. Det er jo Jyske Vest. Ja, men det er jo så det er jo bare søndagstillægget af Randers Amtsavis. Det er jo... Det er jo. Men jamen, hvorfor det holdes til bro? Ja, det forstår jeg da ikke heller. Jeg kørte derude, så var der ikke noget. Jamen, jeg kører hjem igen. Nej, det er koncern Berlingske Medie, og de har Jyske Vestkyst. Kryds med den. Og det, jeg laver, det er at kigge de annoncer igen, der kommer i Jyske Vestkysten. Ja. Og bare se... Og hvad skal der gøre? Hvad så? Kontrollerer de annoncer, og så sender den videre til trykket. Eller bare sender den, og så er der en, der ordner den bagefter. Så du laver rent faktisk ikke en skid andet end at sidde og kigge på PDF-filer. Ser god ud. Lort, jeg sender den alligevel, færre nok. Hvad kan der være i vejen med dem? Nej, men altså farvemæssigt, skriftmæssigt, hvis der er noget, der ikke sidder godt fast, eller sidder godt ud. Og... Hvad er den grimmeste? Eller... Jeg skulle lige tænke. Mohammed, hvad er den grimmeste annonce, der nogensinde har været i Jyske Vestkyst? Ja, hvor du tænker, fy for... Den grimmeste annonce? Der har været mange. Ja, men der må være en, der ligesom har skilt sig ud og tænkt, kan man ikke bruge laksefarvet til det. Nej, men altså, det er mest privat kunder. Det er små kunder og små virksomheder. Har du nogensinde overvejet, hvis du så en annonce, der var malet med svamp? Du ved, det der strukturmalen, baggrunden. Det er meget sjovt. Og så vil du simpelthen, er der sådan en alarm på Atari'en der, du sidder med, der bare siger... og så går den lige direkte i spamfilteret. Jamen, det er jo... Nej, ikke spændende, men så vil jeg snakke med konsulenten om det, og så vil jeg give min mening til det, men ellers så er det ikke så meget os, der bestemmer over det. Nu har jeg engang arbejdet i den kommercielle radiobranche, og der var det jo annonceafdelingen altid nogle rigtige idioter. Er det også sådan i avisbranchen? Nej, ikke dem, jeg arbejder sammen med. Naturligvis ikke. Men hvis det nu var, at du ikke havde arbejdet der, hvor du arbejdede, ville annonceafdelingen så være nogle idioter? Det er et godt spørgsmål. Ja. Jeg forstår. Må jeg spørge om noget, Mohammed? Ja. Har du familie i nærheden af, hvor du bor? I Aarhus, ja. Mm. Ja. Og hvor i Aarhus bor du? Jeg bor i Brabrand. 8220. Og så? Sådan. Det er der, Tolstrup kommer fra. Det er eddermame der, jeg kommer fra. Okay, jamen det er jeg glad for. Ja, det ved jeg da egentlig ikke, om jeg er kæld. Hvad vil det sige, 82? Hvorfor begynder du at råbe? Der er en vis stolthed over 8220, ikke? Ja. LOC kommer også fra 8220. Ja, nej. Nej, 8210. Nej, han er 82-10. Åh, min arm. Jamen, der bruger vi det. Så dækker vi ned under igen. Har der rent rundt i 82-20-delen? Igen sidder du og lyver med det der arbejde, og så lige pludselig også noget postnummer, vi prøver at flotte os lidt. Mohammed, hvad skal du lave i weekenden? Hvad skal jeg lave? Slap af. Er der familie i privaten? Er der nogen at komme hjem til, om jeg så må sige? Ja, det er der. Jo. Nå, det er en kæreste, kone? Damekone. Damekone. Nej, kone. Ja, kun præcis. Kun én. Ja. Og hvad hedder hun? Hun hedder Maha. Og er hun sød, vi? Meget. Nå. Og er der kommet børn i familien? Det er der også. Nå, må jeg spørge, hvor mange? Ja. Ja, to kun. Og hvad hedder de? Jonas og Yasim. Jonas og Yasim. Og hvor gamle er de? Niels, han er 3, eller det bliver han her til december. Og den yngste, han er 1,5. Nå. Og hvad vil de gerne være, når de bliver store? Nej, det vil ikke så bare, men de skal i hvert fald spille fodbold i AGF, måske. Ja, sådan. Så kommer så lige vi. Så kommer så lige vi, ja. Men det går jo meget godt for GF i øjeblikket. De kan godt bruge lidt hjælp. De har vundet 2 i træk, ikke? Super. Men det er selvfølgelig også efter Aarhus standard, at så går det godt. Jeg vil da sige, at 2 i træk fra AGF, det er jo som om, at de har vundet Champions League. Og jeg vil sige, og tillykke med navn. Nej, jeg mener det meget positivt. Det er da dejligt. Ja. Men der, ja, har været en lang, ja, ja, der har været en lang nede periode for AGF. Ja, de har haft det svært, det har de. Ja. Og, de og man kan ikke sige det nok, at en by som Aarhus bør naturligvis have et hold. Jo, men Jonas og Yassim er nu i gang. De skal da lige kunne gå først, i hvert fald Yassim. Nå nej, men ja, okay. Mohammed har sgu da, hvad hedder sådan noget, drømme for, på knækkenes vej. Ja, det kan jeg da godt forstå, men du skal da bare lige give min chance for lige at vokse til. Jo, men se Sanka på FCK, altså, der er ikke mange år til de. Nej, det er ikke engang, han er jo 13. Ja, han er ikke meget mere end 12-13 år. Men hør lige her, Mohammed, når en af dem så. Jonas. Ja. Bliver det Jonas? Nej, jeg tror sgu, det bliver Yassim. Jamen, jeg tror også, det er altid den yngste søn, ikke? Så når hans første interview, og når han så er ved at spille, ikke? Der skal du bare få ham til, der skal han sige sådan nogle ting, jeg prøver. Altså, vi spillede en god dag, og vi havde det sjovt på banen, og det var selvfølgelig, det er fedt at vinde, og en sejr er en sejr, så det er fedt at være i semifinalen her. Og så skal du bare lære ham alle flosklerne om alt inden for idræt, og så, hvis han ikke svarer rigtigt, skal du selvfølgelig tæve ham med et bælte, det er klart. Så han husker det til en anden gang, ikke? Nu bliver jeg helt ked af det, men på den anden side, altså, det er en god idé, fordi kan man det der sportslingo, så behøves man faktisk ikke at være særlig god. Nej, og så er der ingen journalister, der gider at stille nogle kritiske spørgsmål. Det er vel ikke sportsjournalister. Blanker helt ned. Mohammed, nu kan jeg også høre, at nu begynder du at blive træt. Ja. Men vi er aldrig træt af jer, i hvert fald. Nå, tak, min ven. Nu skal du høre, jeg vil rigtig gerne høre dit vinglys. Ja, og jeg var også en anden ting. Kør forsigtigt. Jamen, vi skal sgu da høre en vinglys. Jeg siger jo bare lige. Okay, vi er klar. Nå. Ja. Det kommer nu. Op, så løjs. Prøv lige at høre, det har vi ikke hørt før. Nej, det er et helt... Lad os lige høre det igen. Lige 10 sekunder. Lad os lige køre 10 sekunder. Ja, I får den igen. Tak. Jeg tror, han prøver at snide os. Jeg tror, det er et Bornholmer-ur. Nej, det er meget, meget smukt. Ja, det kan du tro. Det er et vildt blinklys, det er et meget smukt blinklys. Jeg tror, vi har at gøre med noget unika. Men prøv at høre, der er to unger i bilen. Eller ikke nu. Ja, men normalt. Normalt. Der er to barnsæder bag. Ja, og fruen. Fruen også. Ja. Og alt hendes rar... Og Havelse og Habengud. Men det er en, jeg tror, vi har at gøre med en større bil, man udenbart skulle tro, når man taler grafisk designer. Ja, men jeg går først. Ja. Det er en Toyota Corolla Verso. Nej, jeg tror, vi har at gøre med første generation Previa. Men vi er i Toyota. Jeg holder fast ved Bornholmer-uret. Og du tror, Bornholmer-uret. Mohammed, har vi ramt noget? Langt fra. Det er en Skoda Fabia. Men det er blinklys er modereret. Men det er blinklys, vil jeg sige. Det har du tunet. Ja, det er gearet, det er tunet, det er planet. Ikke blinklys, noget andet, ja. Okay, jeg forstår. Det er altså... Der kører den. Er der sådan noget æder? Helikopterbenzin. Nej. Har du chippet den? Nej, det er den nye, det er den nye Skoda Fabia, nemlig. Og vi skal også til at sige, at hvis du havde chippet en Fabia, så er det eddermad tavlet. Ja, ja, men jeg er så tættest på, da jeg gættede på Bornholmer-ur. Du er tættest på. Kære Mohammed, du skal sende os en e-post på satsensyngel@dr.dk, og så skal du sende os din emnefælde, skal du skrive Bob Marley. Og, Bob Marley, okay. Ja, tak. Og så i størrelsen på din t-shirt og en t-shirt til fruen. Det er nemlig rigtigt. Og knækkene? Nå, vi kan ikke lade. De er for små. De er for små, desværre. Men hvis du ringer ind, når de er vokset lidt til, så skal de have trøjer. Når de begynder at spille AGF. Ja, lige ja, bare på ynglingeholdet, så er den der. Hilse fruentimeret, og have en fantastisk weekend, og tak fordi du ringede ind. Kør forsigtigt. Jamen, tak for et godt program, og I må have en god dag. Tak, morgen. Må vi spille en sang? Hej. Må jeg spille en sang? Ja. Den er fra Dalen. Du skal spille en sang. Bob Marley? Ja. Så er der en der. Det kører man rigtig roligt. Nu afslørede vi også, at vi fandt ud af, hvordan... hvad de skal skrive emnefeltet. Ja. Det er jo rent, hvad hedder den... Anders, der hvor han sidder og bliver interviewet, og så alle de der ting, og koppen, og der står og sådan noget. Ja, det er rent. Ja, det er godt. Det er altså også et godt nummer, det er, Anders. Ja. Det er dejligt. Redemption Song med Bob Marley. Og jeg kan forstå, det der til synligheden fuldstændig delir genereret vrøvl, du sagde lige før, det var i virkeligheden en... henvisning, en reference til et storfilm. Usual Suspects, som jeg ikke lige havde på tungen. Men det er der sige, tre lyttere. Der er tre lyttere, der vidste, at det var det, jeg talte om. Det er med mig godt. Ja. Altså, skal Jørgen Bækman gå hjem med sine psykologiske profiler. Vores lyttere, de ved, hvem folk er. Og kære lytter, på mandag klokken 2 er vi tilbage her i radioen. Kjeld, have en god weekend. I lige måde. Du vil skal lytte til Onka Bongo, eller Onka Bunga, Onka Bongo. Det var arbejdstitlen. Onka Bunga i aften, hvor det er Trans Hell. er kun fra 20 til 21, ikke? Der er ganske god musik, som ikke nødvendigvis er trans fra 18 til 20. Paul. Men fra 20 til 21, der brænder den igennem. Der er Paul van Dijk, Megamix. DJ, det er fantastisk. Ha' en rigtig god weekend. Og, også dig, Anders. Moin, ja, god weekend til dig også. Tak. Og så videre, ikke? Der er musik med den tidligere journalistpraktikant her på programmet, David Mandel Nerup, efter betrænet og sporten. Her er frem til betrænederne. Er du klar? Det er rigtig god. Sebastian, ja, du er ikke alene. Det er nemlig rigtigt. Og tænk på det hele weekenden, kære lytter, vi er med dig. Det kan ikke være en smukkere måde at lukke et radioprogram på. Sebastian, og du er ikke alene. Husk, vores podcast er klar om en times tid. Ja, det passer sgu nok egentlig meget godt. Og så er vi altså klar igen på mandag kl. 14. Rigtig god weekend. Her er Christoffer Meinert, der på trænet kl. 16.